saldın beni başıma. Özin görsen 3-4 günlük bir vefa. Kaytıp gelme indi beni kaşıma. Rahmin gelmez gözlerimle yaşına. Ne azaplar saldın beni başıma. Özin görsen 3-4 günlük bir vefa. Kaytıp gelme indi beni kaşıma. Çayıllar.